لقد احصاهم، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، شمار کر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گننا، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب اس کی گنتی میں ہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، یہ بہت سخت آیت ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اور سب کے سب اس کے پاس بس اکیلے ہی آئیں گے، فرد کی حیثیت میں انڈیویجولی آئیں گے، ہر ایک کو الگ الگ اس کے سامنے پیش ہونا ہے، فردن فردن. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب آپ کو اکیلے کرنا پڑتا ہے تو مشکل لگتا ہے نا، کسی بھی کام کو آپ دیکھیں، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی ایک اور مل جائے تو آپ کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر کسی اجنبی جگہ جانے کو جب انسان تنہا ہوتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. آخرت، قیامت کا دن، اس سے بڑھ کر اجنبی چیز اور کیا ہو سکتی؟ اچھا آپ تیرے تصور میں لائیے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، وہاں آپ کے بہن بھائی رہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ملنے نہیں آتا، آپ کو پوچھتا بھی نہیں، آپ کو اپنے گھر بھی نہیں بلاتا، آپ کو فون بھی نہیں کرتا، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ کوئی نہ پوچھے، کتنا دکھ اور غم کا وقت ہوگا نا. قیامت کے دن سارے رشتہ دار، اگلے پچھلے سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. مثلاً چلیے ایک اور مثال لیجیے، بعض اوقات خاندانوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں نا، کہتے ہیں فلاں سے نہیں بولنا، سب خاندان ایکا کر لیتا فلاں سے نہیں بولنا. یہ بات ہے تو بہت غلط لیکن ہوتا ہے. ایسا شخص اگر مثلا شادی ہو رہی ہے خاندان میں، سب لوگ اکٹھے ہیں اور ان سب نے ایکا کیا ہوا کہ فلاں سے نہیں بولنا اور اس کو شادی پہ بلانا بھی نہیں، کہ وہ شخص صلہ رحمی کے لیے بغیر بلائے خود آ جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کو پوچھتا بھی نہیں، تو اس کے لیے کیسا وقت ہوگا؟ کہ سب اجنبی اپنے بیگانے ہو گئے. جب ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیں کسی کو، بعض وقت ایسا ہوتا نا بڑھاپے کی وجہ سے ماں باپ پہچان کھو دیتے ہیں، لیکن بچے پہچان رہے ہوتے ہیں ان کو. آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ انہیں بلاتے ہیں، آپ ان کو ہلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں پہچانتے. کتنے دکھ کا وقت ہوتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ ہم کو پہچان نہیں پا رہے. بعض وقت وہ کچھ پہچان جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اچھا کون آیا. یہ سارے اوقات انسان کے لیے دل کاٹ دینے والے ہوتے ہیں، ہے نا. جب کسی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اور مخصوص وقت کے لیے بھی کوئی بھول جائے آپ کو، اور پھر عزیز ترین بھول جائے کوئی، آپ دیکھیے قیامت کا میدان ہے. اب انہی مثالوں پر اب قیامت کے دن کو یاد کیجیے. ساری نسلیں اکٹھی ہیں، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، یعنی بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، والدین اور ان کے والدین، دادی دادا نانا، سب اسی طرح بچے ان کے بچے، سب اکٹھے ہیں، لیکن کوئی آپ کو نہیں پوچھ رہا. اس سارے ہجوم میں آپ تنہا ہیں، اس وقت تک تنہا ہے جب تک کہ حساب نہیں ہو جاتا. کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں، کوئی حال پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، اکیلے. تنہائی تو ویسے ہی تنہائی ہوتی ہے، کاٹتی ہے انسان کو، لیکن لوگوں کے بیچ میں تنہائی یہ زیادہ کاٹتی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، ہر ایک آئے گا اس کے سامنے، اس کے پاس قیامت کے دن اکیلا اکیلا، پھر اکیلے ہی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، اکیلے ہی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، بیچ میں کوئی سفارشی، کوئی مددگار، کوئی وکیل، کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں ہوگا. ایسے میں جیسے سورۃ الشعراء میں آتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال بھی پیچھے رہ گیا، بیٹے بھی پیچھے رہ گئے، اب کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، بس اچھا دل، اچھا عمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت، یعنی ایمان والے اور نیک کام کرنے والے، ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی. خون کے رشتے تو سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایمان کے رشتے باقی رہ جائیں گے. میدان حشر میں کچھ مواقع ایسے آئیں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن پھر کچھ مواقع ایسے ہوں گے کہ جس میں ایمان کے رشتے مانوس ہو جائیں گے. وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. ان میں سے ایک تو جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، کس کو کہاں ملتا ہے، دائیں میں یا بائیں میں، ہر ایک کو صرف اپنی ذکر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرچے تقسیم ہوتے ہیں نمبر لگ کے، تو اس وقت صرف اپنی فکر ہوتی ہے. اس وقت کبھی فکر ہوئی کہ بہن کے نمبر کتنے ہیں؟ نہیں، صرف اپنی فکر ہوتی. دوسرے جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، کیونکہ ذرے ذرے کا فرق پتہ چل رہا ہوگا نا. اور تیسرے پل صراط پار کرتے ہوئے، پل صراط کے اوپر بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میں نہ پھسل جاؤں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ سب لوگ کسی سڑک پہ ہنستے کھیلتے کچھ گپیاں کرتے جا رہے ہیں کہ یکایک ایک پل آ گیا، اور بہت تھن قسم کا پل ہے. پہاڑی علاقوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سیدھا ٹریک بنا ہوا ہے، پھر ایک نالے کے اوپر سے پل بنا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنی فکر کرتا ہے اور خود سنبھل کے چلنے لگتا ہے. تو پل صراط پر بھی ہر ایک کو یہ ہوگا کہ میں خیریت سے پار ہو جاؤں، کسی کو دوسرے کا ہوش نہ ہوگا. اسی طرح وہ خطبہ بھی یاد کر لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا، ان میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھی، اپنی پھپھی زینب کو کہا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا املک لکی من اللہ شیئا، میرے مال میں سے جو تم مانگتی ہو مجھ سے مانگ لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. اور یہ ایسے ہی موقع کی بات ہے، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی کی ملاقات ہوگی حضرت فاطمہ کی. حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، اور اسی طرح پھر آگے بھی. لیکن جب حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تو قرآن میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں. سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، لہذا وہ انہیں اللہ سے بچا نہ سکے، کچھ کام نہ آ سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر اس کو الگ عبارت کے طور پہ مانا جائے تو معنی کیا ہوگا کہ آج جو لوگ دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ وقت جلد بدل جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بڑی اکثریت کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مکی صورت تھی نا، مکہ میں اہل ایمان بہت ستائے جا رہے تھے، ذلیل و خوار ہو رہے تھے، خوشخبری دی گئی کہ وہ دن قریب ہے جب ان لوگوں سے دنیا محبت کرے گی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو طائف میں کس طرح ستایا گیا تھا اور کس قدر مذاق اڑایا گیا تھا, کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ اور آج تک کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف آپ کے نام کا آوازہ بلند ہے. آپ کے دشمن کم تھے لیکن آپ کے چاہنے والے زیادہ ہیں. اور اس میں خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے, کہ اللہ کا نام لینے پر مخالفت ضرور ہوتی ہے لیکن پھر وہ وقت بدل جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ مخالفوں کے نسبت محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ شر ختم ہو جائے یا عداوت ختم ہو جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس دور میں تھی تو آج بھی آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے موجود ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ کی عزت کرنے والے اور آپ کے مقام کو پہچاننے والے اور آپ سے محبت کرنے والے بے شمار ہیں. وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جس میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے جبریل, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. وہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں. منادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اناؤنس کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. لہذا سب آسمان والوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی اور پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کو دنیا میں اتار دیتے ہیں اور اس شخص کے لیے دنیا میں چاہنے والے بہت پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ڈالی ہوئی وہ محبت ہوتی ہے جو کسی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. آپ پیسے سے سونا خرید لائیں, ہیرے خرید لائیں اور دنیا کی پسندیدہ چیزیں خرید لائیں, لیکن کسی کی محبت نہیں خرید سکتے. بسا وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اور بیوی میں اگر اتفاق نہ ہو, باہم محبت نہ ہو, تو شوہر کی طرف سے ملنے والے قیمتی ترین تحفے بھی بیکار لگتے ہیں. اس میں وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو جمیلہ کا, کہ جن کے شوہر نے ان کو ایک باغ حق مہر میں دیا تھا لیکن انہیں اپنے شوہر سے نفرت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا اس شخص کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا, کیا تم تیار ہو کہ وہ باغ جو اس نے تمہیں دیا ہے وہ واپس کر دو؟ کہا, میں واپس دیتی. حالانکہ دنیا کا مال عموماً لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے, مگر محبت مال سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم, اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیں جو کچھ زمین میں ہے, دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیں, تو بھی ان کے دلوں میں جو محبت اللہ نے ڈالی ہے وہ آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے. ما الفت بین قلوبهم, تو کسی انسان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت کا ہونا, اور محبت بھی ایسی نہیں کہ جیسے کوئی جذباتی محبت ہے اور جو جلد ہی بھلا دی جائے, نہیں, اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ مرنے پر بھی نہیں بھلائی جا سکتی. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں, ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا, مخلوق کے دل ان کی طرف کھینچیں گے, دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائے گی. اور اس کے برعکس جھوٹ اور کبر اور ریاکاری کے بل پر جو دنیا پر غالب ہیں وہ دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے. اس لیے انسان کو ہاں حق کی راہ میں مشکلات ہی کیوں نہ آئیں اور وقتی طور پر یہی کیوں نہ لگے کہ سب اجنبی ہو گئے, اچھا یاد رکھیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، دین کا طریقہ یا دین کا کام کچھ یوں اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ لازمن ہوتا ہے، یہ پہچان ہے اللہ کی طرف آنے کی، کیونکہ جس کے مفاد پہ ٹھیس پہنچتی ہے وہ سب خفا ہو اٹھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ سب پہلے خفا ہوتے ہیں پھر مخالف ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالی اس صورتحال کو بہت جلد بدل دیتے ہیں، اور یہ دراصل ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا کہ اب کیا کرتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے. مکہ میں آپ کا کیا مقام تھا اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ کا مقام کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ نبوت سے پہلے صادق امین، بہت پاپولر شخصیت تھے آپ. جو ہی آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کیا نتیجہ نکلا؟ اپنے بیگانے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے آپ کی ولادت پر ایک باندی کو آزاد کیا تھا، جو یہ خبر لے کر آئی تھی کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اتنا خوش ہوا ابو لہب کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی لونڈی کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس خبر لانے کی خوشی میں اس کو آزادی دے دی. تو بچپن سے اتنی چاہت رکھنے والا چچا اسلام لاتے ہی آپ کا کیسا دشمن تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی بیوی، سب کے سب آپ کے سخت دشمن. آپ کے گھر میں کھانا پکتا تو وہ کوڑا پھینکتے. اس کی بیوی راتوں کو اٹھ کے جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے کانٹے کاٹ کے لاتی اور راستے میں بچھاتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام سے پہلے کے حال کو دیکھیے. ہر شخص کے زبان پر آپ کی تعریف ہے، آپ کا نام ہے. جو ہی آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اس پاپولیرٹی کا گراف ایک دم نیچے آ گرا، اور کئی سال تک یہ آزمائش گزری. اتنی شدید مخالفت کہ گھر سے نکال دیا، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیا دوسرے لفظوں میں. پھر مدینہ، مدینہ والوں نے شاندار استقبال کیا، بڑوں نے کیا، بچیوں بچوں سب نے. طلال بدرو علینا، یاد ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ گراف ہمیشہ بڑھتا چلا گیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ حل موجود ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اور یہ ایک سنت اللہ ہے، یہ بدل نہیں سکتی. اس رستے پہ چلنے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی مرحلہ پیش آتا ہے. جب بھی آپ اللہ کے بننے لگیں گے تو ابتدا میں کیا ہوگا؟ لوگ شاباش نہیں دیں گے، ناک بھو چڑھائیں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے. اور اگر آپ جمے رہے تو یہ سین بدل جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ جو دشمن تھے دوست بن جائیں گے، اور مخالفت کرنے والے تعریف کریں گے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے صبر چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ پہلے ملی ہوئی پاپولیرٹی کو اور پہلے کی عزت اور شان و شوکت کو گنوانا نہیں چاہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کہ میری خاطر بھلا دیکھو کیا کیا چھوڑ سکتے. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پرکھے گا نہیں، اسے پرکھ کے دیکھنا ہے. کہتے ہیں نا، مٹی کا ایک برتن بھی خریدنا ہو تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچا تو نہیں. تو اللہ جن کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کیا ان کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ کچے تو نہیں؟ کچے بھانڈے بنے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ, بس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس کو تیری زبان پر. کس کو؟ قرآن کو. کیوں, کس لیے؟ لتبشر بہ, تاکہ تو خوشخبری دے اس کے ساتھ. کس کو؟ المتقین, متقی لوگوں کو, تقوی والوں کو. وتنذر بہ قوما لدا, اور تم خبردار کرو اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو, ہٹ دھرم لوگوں کو. لدا, بےمانی بحثیں کرنے والے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن, اور بار بار انہیں تنبیہ کی گئی پچھلی قوموں کے حال سے, عبرت پکڑو, ہوش میں آؤ, دیکھو اللہ کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ کیا گزری. حل تحس منہم من احد, کیا تم محسوس کر سکتے ہو ان میں سے کسی ایک کو؟ تحس احساس سے ہے, احس یحس, کیا تم محسوس کر سکتے ہو؟ منہم من احد, ان میں سے کسی ایک کو؟ او تسمع لہم رکزا, یا تم سنتے ہو ان کی کوئی بھنک بھی, نرم آواز بھی, کوئی ہلکی سی آواز بھی ان کی کہیں سے آتی ہے؟ ان کی تو آوازیں ہمیشہ کے لیے دب گئیں, کھو گئیں, گم ہو گئیں, اور ان کا وجود تک مٹتے رہ گیا. دیکھو اللہ کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ڈرو اس سے اور اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو. کیا وجہ ہے کہ ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو زیادہ استعمال کیا ہے؟ جی, یہ قابل غور نقطہ ہے. مکی صورت ہے, وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا استعمال زیادہ کیا کہ نہیں پتا تو بار بار سن کے پتہ چل جائے. ایک آیت آئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, 54, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کہ نہیں پتا؟ یہ سب کو پتا ہے. اب یہ یاد رکھیے, ایک بات تو پتا ہے, ایک یاد رکھ لیجئے, صرف پتا نہیں کرنا, یاد رکھنا اس کو, کہ انہیں اللہ تعالی نے ان کی خاص خوبیوں کی وجہ سے چنا. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پیغمبر کی ایک خاص خوبی ہے جس میں وہ ممتاز ہے. مثلا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ان کو صادق الوعد کہا, ان کو صدیق کہا. روت تو دونوں کا ایک ہی ہے نا, صادق اور صدیق کا روت ایک ہے, معنی میں فرق ہے, ایک فاعل ہے اور ایک فعیل کا وزن ہے, صدیق. ٹھیک, فاعل سے کام کے کرنے والا, صادق الوعد, وعدے کا سچا, لیکن صدیق اس سے زیادہ آگے مبالغے میں آ جاتا ہے, زیادہ چیزوں کو کور کرتا ہے. لیکن کمی صادق الوعد میں بھی نہیں ہے, مگر اس خوبی میں یہ ممتاز تھے. اچھا, آپ دیکھیے کہ عام طور پر بھی مختلف لوگ مختلف کوالٹیز رکھتے ہوتے ہیں, ہے نا ایسا؟ کسی میں ایک چیز زیادہ شدت سے ہوتی, کسی میں دوسری چیز زیادہ شدت سے ہوتی, لیکن مختلف لوگ مختلف خوبیاں رکھتے ہوتے ہیں, اور ان کو ان خاص پہلوؤں سے نمایاں کر کے ہم کو دکھایا گیا ہے تاکہ ہم کیا کریں, ان چیزوں سے سیکھیں. جتنے پیغمبروں کے پیچھے انڈیویجول صفات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مجموعہ ہے. آپ کا مرتبہ اسی لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ ساری صفات جو کہیں کہیں نمایاں نظر آتی ہیں مختلف لوگوں میں, وہ یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اچھا, صادق الوعد میں کیا چیز آتی؟ یعنی جو کمٹمنٹ کی اس کو پورا کیا. اور یہ جو صدیق کی صفت ہے, یعنی صادق الوعد صدیق کے تحت ہی آ جاتا ہے ایک طرح سے, اور جو یہ صدیقیت ہے, یہ صداقت ہے, اس سے انسان کو بلند درجات حاصل ہوتے ہیں. اور اس میں صادق الوعد میں کیا صرف کوئی وعدہ کر کے پورا کرنا ہے, یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ صادق الوعد کیا صرف اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سے وعدہ کر کے پورا کرے یا خود سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے؟ ایسے پیغمبروں کو کیا کہا گیا؟ اولی العزم من الرسل. کیا کہا گیا؟ اولی العزم. اولی العزم کون ہوتا ہے؟ اولی العزم یہ کس کوالٹی کی طرف اشارہ ہے؟ سیلف کمٹمنٹ، جو آپ کی کسی اور سے نہیں ہوتی، خود سے ہوتی. آپ کی نیتیں، ارادے، عزائم. آپ اردو میں نہیں کہتے عزائم، بلند عزائم کا مالک کہتے ہیں نا، وہ کون ہوتا ہے بلند عزائم کا مالک؟ کس کو کہتے ہیں؟ صادق الوعد کے قریب کہیں اپنی تفسیر میں بریکٹ میں لکھ لیجئے بلند عزائم کے مالک، یعنی ارادے کی پختگی بھی اس میں آتی. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہوتی، کیسے ہوتی ہے ارادے کی پختگی؟ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی؟ اگر نہ رہے تو کسی کو کیا پتا ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، کسی کو کیا پتا چلے گا اور اس سے ہماری کیا کمی ہو جائے گی؟ وعدہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ سے کیا ہوا وعدہ، ایک بندوں سے کیا ہوا، اور ایک خود سے کیا ہوا. اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس تجھ کو الہ مانیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی بات مانیں گے، دین میں داخل ہونا وعدہ ہے. بندوں سے وعدے دن رات ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑے معاہدے تک، قوموں کی سطح تک. اور یہ کون پورے کر سکتا ہے؟ جس کے اندر خود سے انصاف ہو، سیلف کمٹمنٹ، جو اپنے سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے. اور جو نہ کرے اس کی مثال کیسی ہے؟ کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا. بعض لوگ بہت جوش و خروش سے کام شروع کرتے ہیں اور دو دن کے بعد بیچ میں چھوڑ کے چل پڑتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ متلون مزاج. متلون کیا ہے؟ رنگ بدلنے والا، جس کا موڈ بدلتا رہے، جس کا مزاج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے. آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ اور کہہ دے گا، آج کچھ کر رہا ہے کل اس کے الٹ ہو جائے گا. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو آپ اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی کام کر نہیں پاتے، بھٹکتے رہتے ہیں. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم. کبھی خدا کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر وہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک پودے کو ایک دن آپ ایک نرسری میں لگائیں، نرسری سے چھوٹا سا پودا لائیں، ایک دن آپ لان کے ایک کونے میں لگائیں، دو دن کے بعد ذرا وہ اپنی جڑ پکڑے تو آپ کہیں یہ میرا خیال ہے میں نے غلط لگا دی، اس کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے. اگلے دن اکھیڑے اس کو ایک اور جگہ لگائیں چل کے، دو دن وہ بےچارا وہاں سانس لے کہ آپ پھر اسے کہیں نہیں اس کو ادھر ہونا چاہیے تھا. آپ بتائیے وہ پودا بڑھے گا؟ اس کو پھول لگیں گے؟ وہ جواب دے جائے گا بھی بس. تو صادق الوعد جو ہے، کل آمنت باللہ ثم مستقم، یہ وفا کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ایک اور لینگویج میں؟ ہر جائی پن. ہر جائی، ہر جائی کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ جانے والا. ہر جا، ہر کا مطلب ہے سب، جائی جا. تو یہ بے وفائی کی علامت ہوتی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ صادق الوعد تھے. اچھا یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ رفعناہ مکانا علیا، تو ان کی بھی صفت کیا تھی؟ کیوں بلند جگہوں پہ اٹھائے گئے؟ صرف نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، صدیق النبیا. ایک تو مراد مرتبے کی بلندی ہے، اور دوسرا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ اٹھائے گئے، یہ کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.